szerokiej drogi. Słyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście godzin potrwa dogaszanie zarzewi ognia w gorzowskiej katedrze. Co najmniej 20 osób zostało rannych w starciach pomiędzy dwiema grupami imigrantów w Calais. 50 tysięcy euro od papieża Franciszka dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Lesbos. Strażacy opanowali pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Nawa kościoła i prezbiterium są zabezpieczone. Pożar zaatakował górne kondygnacje wieży. Po posiedzeniu miejskiego sztabu kryzysowego ksiądz Kobus dodał, że najbardziej niepokojący jest stan XVII-wiecznej wieży i kościelnych organów, mówi proboszcz ksiądz Zbigniew Kobus. Te straty są takie, można powiedzieć, jeśli chodzi o nawę kościoła, nie za ogromne. Oprócz właśnie wieży, która niestety konstrukcyjnie została bardzo poważnie dotknięta. Organy akurat przylegały do wieży katedralnej. To poprzez te ilości wody, które zostały podane z góry, niestety ta woda poszła na instrument. Strażacy gasili katedrę przez całą noc. 50 tysięcy euro dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Lesbos od Franciszka. Na południu wyspy wielu ludzi straciło dach nad głową. Papież w ubiegłym roku odwiedził wyspę jako symbol kryzysu migracyjnego. Podczas trzęsienia ziemi miejscowość Vrisa została prawie całkowicie zniszczona. Grecki rząd obiecał wtedy, że poszkodowani otrzymają od państwa od 300 do 500 euro na wynajem mieszkań. Mieszkańcy twierdzą, że są w beznadziejnej sytuacji. Właściciele hoteli domagają się, by opuścili pokoje, bo jak tłumaczą, zaczęli przyjeżdżać turyści. Burmistrz Lesbos oświadczył, że otrzymał niewielką część rządowych odszkodowań za kryzys migracyjny i klęski żywiołowe, które nawiedziły wyspę. Starcia pomiędzy afrykańskimi imigrantami pod Calais są ranni. Według miejscowych władz sytuacja jest pod kontrolą. 20 osób zostało rannych, w tym jedna odniosła poważne obrażenia głowy w wyniku bójki między uchodźcami z Erytrei i Etiopii. Uczestnicy bijatyki używali kijów, prętów i kamieni. Na miejsce starcia do strefy przemysłowej pod Calais skierowano z sąsiedniego Boulogne-sur-Mer policję CRS, szkoloną do rozpędzania nielegalnych manifestacji, oraz brygadę antyterrorystyczną. Zadaniem funkcjonariuszy było zaprowadzenie porządku oraz zapewnienie, iż przy rozdawaniu imigrantom posiłków przez organizacje humanitarne nie dojdzie do burdy. Także w nocy z piątku na sobotę miała miejsce bijatyka. 9 osób odniosło lekkie obrażenia. Według miejscowych władz w ostatnich dniach można mówić o wzrastającym napięciu wśród imigrantów. Miało to by być związane z decyzją sądu w Lille o wprowadzeniu kroków uniemożliwiających powstanie nowej dżungli. Obozu na dziko dla uchodźców ocenia się, że mimo tego w rejonie Calais przebywa od 400 do 600 imigrantów, którzy chcą za wszelką cenę przedostać się do Wielkiej Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. W czasie jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce dziecko powinno mieć założony kask. Przypominają lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. W pierwszym tygodniu wakacji na oddział ratunkowy trafiło 4 małych pacjentów, którzy ulegli wypadkowi w czasie jazdy na rowerze lub rolkach. Najmłodszy pacjent, który trafił po wypadku do szpitala, to 6-latek, który wyjechał na rowerze z podwórka wprost pod koła samochodu. Skończyło się na urazie czaszkowo-mózgowym i złamaniu nogi, mówi neurochirurg Łukasz Klasa. Tego typu uraz niestety może skończyć się tragicznie, czyli śmiercią takiego dziecka. Rodzice dzieci, które uległy wypadkom, często tłumaczą, że kupili dziecku kask, tylko został w domu, bo pociecha nie lubi go nosić. Pamiętajcie o tym, żeby dziecko nauczyć od ruchu. Idę na rower, idę na rolki, zakładam kask. Dobry kask pochłania od 35 do nawet 70% energii uderzenia. Wie o tym m.in. babcia 5-letniej Poli. Chociaż nie lubi w tym jeździć, bo jej to utrudnia, ale uważam, że jest to konieczne. Tak, zakładam, ale niechętnie. Na przykład jak ktoś spadnie z roweru, to ochroni nam głowę. W ubiegłym roku w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokocimiu odnotowano 50 przypadków urazu czaszki spowodowanych wypadkami m.in. na rowerze, w czasie których dziecko nie miało założonego kasku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zgodnie z przepisami dziecko poniżej 7 roku życia może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby co najmniej 3 lata starszej. Nie ma obowiązku noszenia kasku. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać. Temperatura od 10 stopni w Lubuskiem do 14 na Podkarpaciu. Nad morzem dość silny wiatr. Jutro najwięcej chmur na północy i wschodzie. Tam także przelotne opady, na termometrach od 16 stopni w Suwałkach do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Pierwsza lipcowa premiera. Dziś po 21:00. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana. Futbolistki Agata Kulesza, Joanna Kulik i Dorota Landowska. Ruszają się jak małże. W szafę kopnę, w łóżko kopnę, w psa kopnę. We mnie nie. Nie jeżdżę na becze. Roznosi mnie na trybunach. Raz mnie wyprowadzili flakonem perfum. Rzuciłam w sędziego. A ty jak masz na meczu? Biegam po pokoju koło kominka na jednej nodze. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają Tomasz Mann na wakacje. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Agencja ArtGrey i Gmina Węgorzewo zapraszają na Naturalnie Mazury Festiwal. Od 7 do 9 lipca zagrają dla Was Kult, Dilaw, Organek, Lux Torpeda, Kasia Kowalska, Panny Wyklęte, Maleo Reggae Rockers, Farben Lere i wielu innych. W konkursie Grand Prix wystąpi 16 zespołów z całej Polski. Naturalnie Mazury Festiwal to 25 lat rockowej tradycji, wspaniała atmosfera i najlepsza polska muzyka. Do zobaczenia w Węgorzewie. Musisz tam być. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety. Drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy Państwa w niedzielne popołudnie. Adam Malecki i Michał Gąsierowski. Wakacje dopiero się zaczęły, ale z całą pewnością nie dla sportowców. Dziś w trzeciej stronie medalu dużo, bardzo dużo miejsca poświęcimy rajdowi Polski. Fajne odcinki, szybkie, te zakręty są takie przyjemne, no to jest taka magia prawdziwego szutru. Opowiada Kuba Przygoński, który jechał w zerówce, czyli takim samochodzie przecierającym trasę. Mamy też coś specjalnie dla pań. Wywiad z Andrasem Mikkelsenem. Cieszy się już Monika Sułkowska. Żużlowcy szykują się za to do indywidualnych mistrzostw Polski. Faworyt jest jeden, to Bartosz Zmarzlik. Myślę, że faworyt jest jeden tak naprawdę. Bartek Zmarzlik na własnym torze, jeszcze bez złota, prawda? Więc myślę, że czas na to, żeby to złoto zdobył, zasługuje na to, jest najlepszym zawodnikiem w Polsce zdecydowanie. Mówił Krzysztof Cegielski, a początek zawodów o 19:00 dzisiaj. Kibice tenisa zacierają już ręce na truskawki z bitą śmietaną i rywalizację na Wimbledonie, a dziennikarka zajmująca się tenisem Justyna Kostyra zastanawia się, jak to będzie tym razem z Agnieszką Radwańską. Mam nadzieję, że to będzie taki turniej na przełamanie, chociaż faktycznie patrząc ostatnio na wyniki Agnieszki, a przede wszystkim na jej podejście do gry, no to martwi się tym, że po prostu widzę, że jej ta gra nie sprawia przyjemności. Ale może jak zacznie odbijać na tych trawiastych kortach, to znowu wróci ta przyjemność. W pierwszej rundzie Polka trafiła na Serbkę Jelenę Jankowicz. Skoro mówimy o silnych paniach, to nasza oszczepniczka Maria Andrejczyk wraca do zdrowia po urazie barku. Ostatnio mniej myślała o kontuzji, bo miała sporo innych spraw na głowie. Sesja dobrze zaliczona. No niestety tylko jedna poprawka, ale to akurat no, ciężki przedmiot, wykłady z fonetyki i fonologii. Już teraz zapraszamy na rozmowę z Marią Andrejczyk. Złapaliśmy ją na jednym z dworców. A właściwie dlaczego na jednym z dworców? Na dworcu centralnym w Warszawie. To ty ją złapałeś i jak mówiłeś, rozmowa była urocza. Jak zwykle zapowiemy też zbliżające się już wielkimi krokami The World Games we Wrocławiu. Tym razem opowiemy Państwu o bardzo zaskakującej konkurencji. Wydaje się, no, założyć płetwę, co to jest proste. Ale proszę zobaczyć, że my zakładając płetwę zakładamy 5, 10, 15 sekund, natomiast ci najlepsi zakładają to w sekundy. Na nogę płetwa, hop, hop, już płynie dalej. Zakładam czasami płetwy i nie wiem, jak to można sekundę. W sekundę, tak jest. No, może się dowiemy to wszystko do godziny 19.71, 335, 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. A teraz skrót najważniejszych dzisiaj wydarzeń. W rajdzie Polski sytuacja zmieniała się z OS-u na OS. Kolejni kierowcy tracili prowadzenie po awariach i wypadkach, a najszybciej i najrówniej jechał Berg Thierry Neuville. I to właśnie kierowca Hyundai'a wygrał rywalizację. Kolejne miejsce zajął następny kierowca Hyundai'a, nowozelandczyk Hayden Padon, a trzeci broniący tytułu Sébastien Ogier, jadący Fordem Focusem WRC. Neuville był najszybszy na 9 z 22 rozegranych odcinków specjalnych. Na ostatnim OS-ie najszybszy był Finn Jari-Matti Latvala z Toyoty i zdobył 5 dodatkowych punktów w klasyfikacji mistrzostw. Prowadzi dorobkiem 160 punktów Ogier, o 11 mniej ma Neuville, a 48 traci Latvala. Dodajmy, że 19 miejsce zajął Wojciech Huchała, a 37 Łukasz Pieniążek. Hubert Ptaszek po poważnym wypadku musiał wycofać się z rywalizacji. No, na szczęście nic się nie stało, ale rzeczywiście potężnie rozbity jego samochód. Ten tor jest stworzony chyba właśnie dla niego. Hiszpan Marc Marquez po raz 8 z kolei wygrał wyścig w klasie MotoGP na Sachsenringu. Po raz 8 wystartował tam także z pole position. Po prostu on tam dominuje od początku do końca. Drugie miejsce zajął Jonas Folger i został pierwszym Niemcem, który stanął na podium przed własną publicznością w tej klasie. Trzecie miejsce zajął kolejny Hiszpan Dani Pedrosa, a piąte Włoch Valentino Rossi. No i teraz proszę uważać, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej, bo tam panuje nieprawdopodobny ścisk. Liderem jest Marquez, który ma 5 punktów przewagi nad Maverickiem Vinalesem, 6 nad poprzednim liderem Andreą Dovizioso i 7 nad Rossim. No taki sezon, to ja rozumiem. No jeszcze kilka tygodni temu Marquez mówił, że to już jest sezon stracony, także nie wolno się poddawać. W Tour de France dziś znowu padało, tempo kolarzy było dość wolne, doszło też do kraksa, zawodnicy dopiero co dojechali na metę, wygrał ten etap Niemiec Marcel Kittel. No tak, ale wpadł na metę, rzeczywiście wygrał po finiszu z peletonu i popłakał się jak dziecko. Ja nie wiem, czy to on płakał, bo było takie zbliżenie, wydawało mi się, że to nie był jego profil. No to sprawdzimy ktoś w każdym razie. Sprawdzimy, kto płakał i po kraksie. Dlaczego zapraszamy też na relacje z Tour de France. Na pewno pojawi się dzisiaj w audycji. Połączymy się też z Michałem Gołasiem, który z boku przygląda się temu, co dzieje się w Tour de France. Tymczasem Hiszpan Alejandro Valverde jest już po operacji złamanej rzepki i jednej z kości w stawie skokowym. W tym sezonie już nie wróci do rywalizacji. Kontuzji doznał podczas wczorajszego etapu. Nemanja Nikolić. Czy pamiętają Państwo takiego piłkarza? Na pewno i muszę przyznać, że ma w genach zdobywanie bramek. Był królem strzelców Ligi Węgierskiej, później przyszedł do Ekstraklasy i co? Został tutaj królem strzelców, a teraz ma ogromną szansę na kolejną koronę, tym razem w lidze MLS. Znowu strzelił 2 gole dla Chicago Fire, które wygrało 4-0 z Vancouver Whitecaps. W klasyfikacji strzelców nazbierał już 16 trafień w 18 kolejkach, to o 5 więcej od następnych piłkarzy w klasyfikacji. Manny Pacquiao stracił pas mistrza świata WBO. Słynny filipiński bokser przegrał na punkty 12-rundową walkę z Australijczykiem Jeffem Hornem. To był 68. pojedynek Pacquiao w karierze i 7. porażka. Kibicom piłkarskim przypominamy, że dziś zostanie rozegrany Puchar Konfederacji. Niemcy zmierzą się z Chile. Trener Joachim Löw zabrał na ten turniej bardzo odmłodzony skład bez Neuera, Hummelsa, Boatenga, Özila, Krosa czy Millera. Czuję, że dowiodłem swojej racji. Piłkarze, którzy tutaj grają, zrobili bardzo dobre wrażenie, przekonuje Lew. Początek meczu w Sankt Petersburgu o godzinie 20:00. Zdaje się, że już zakończył się ten mecz o trzecie miejsce, tak, prawda? Portugalia pokonała 2-1 Meksyk. I jeszcze jedna ważna sprawa. Nasi siatkarze do lat 21 zagrają dziś w finale Mistrzostw Świata. Wczoraj w niesamowicie trudnym i zaciętym meczu pokonali 3-2 Brazylijczyków. To była próba charakteru, przyznaje były trener reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. Ani Kubańczycy, ani my nie boimy się wygrać tego meczu. Trzeba po prostu, po pierwsze, odbudować się na nowo, zregenerować. Spodziewam się kolejnego ciekawego meczu. To nie będzie spacerek. Prawdopodobnie będzie tutaj już kumulacja i tego wysiłku, i tego zmęczenia u obydwu zespołów. A wygra ten, który zachowa zimną krew, który potrafi rozwiązywać te trudne problemy na swoją korzyść. Nawet jeżeli będzie w gorszej dyspozycji. A taka może być, bo to już jest ostatni mecz mistrza. W związku z tym mają prawo być zawodnicy zmęczeni, bo takich poważnych meczów było bardzo dużo. W finale Polacy zagrają z Kubą. Początek tego meczu o 18:30. No i tak jak się spodziewał właśnie trener Ireneusz Mazur, było trudno w meczu z Brazylijczykami, będzie tak samo trudno w meczu z Kubańczykami, ale sam fakt, że gramy w finale Mistrzostw Świata do lat 21, a szkoda, że nie zagraliśmy w finale Mistrzostw Europy do lat 21. Piłka. Ale właśnie trener Mazur, też słuchałem innej wypowiedzi, mówił, że właśnie powinniśmy być zadowoleni, bo zbliża się pokolenie, które już niedługo będzie stanowiło o sile reprezentacji seniorskiej. I o to właśnie chodzi. Byliśmy takim jokerem tego turnieju. To właśnie teraz The Joker i Fatboy Slim, a za chwilę powiemy więcej o Rajdzie Polski. Jakżeby inaczej. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. I wanna shake your tree. I love you, dubby, dubby, lovey, dubby all the time. Ooh, wee, baby. I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. Z taką propozycją dla panów prowadzących trójkę. Nigdzie się nie mogę dowiedzieć, co się dzieje z polskimi siatkarzami, którzy grają w Mistrzostwach Świata w Czechach. Wiem, że przegrywali 2-1 z Brazylią, a co dalej? Czarna magia. No nie, no drogi panie, tak się nie dogadamy. No przecież mówiliśmy 2 minuty temu. Polacy wygrali z Brazylijczykami 3-2, awansowali do finału i dzisiaj zagrają w finale z Kubą. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 20. Zgadza się? O 18:30. A no właśnie, o 20 zacznie się żużel. O 19. O 19. Tak. Nie mam szczęścia dzisiaj do godzin. Dobra, uporządkujmy. 18:30. Finał Pucharu Konfederacji. 18:30 siatkówka, 19 żużel, 20 finał Pucharu Konfederacji. Teraz mamy uporządkowane sprawy. I mamy rajd Polski. Na te kilka dni kibice rajdów z praktycznie całej Europy przyjeżdżają do Mikołajek, by oglądać w akcji najlepszych kierowców świata. 8 runda, runda sezonu, w którym, jak pokazały poprzednie, wszystko może się wydarzyć. Emocje są ogromne i nie brakowało ich także w Mikołajkach. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. 74. Orlen Rajd Polski. Kolejna runda rajdowych Mistrzostw Świata. Jeden z najszybszych rajdów w kalendarzu i najbardziej przez kierowców lubiany. Jeżeli nie pada. Informacje od zawodników z mety odcinków na ogół brzmiały podobnie. Wylorok plane, the last 5 gates a lot, 7-8 gates before the finish, so all the tarmac was wet and I travel like hell. Albo padało, albo lało. Tylko wczoraj łaskawie nie padało, ale przyjemnie nie było. Gdzie tam do niektórych poprzednich lat, kiedy było słońce? Bo kiedy słońce tu świeci, rajdy pokazują najpełniej swoją magię. Kuba Przygoński, który tu jechał samochodem przed stawką zawodników. Są fajne odcinki, szybkie, te zakręty są takie przyjemne, no to jest taka magia prawdziwego szutru. No tak, bo pogoda rozdawała karty. Kto trafił z ustawieniami, był z przodu. Pierwszy dzień padało, było błoto, było bardzo ślisko, więc bardzo tak naprawdę były trudne warunki i takie nieprzyjemne, bo jedzie się bardzo szybko, w niektórych miejscach jest po prostu taka ślizgawica, szklanka się robi na trasie. W sobotę, no dzień całkowicie inny, bo było sucho, fajnie, dużo szybciej wszyscy jeździli, dużo lepsze tempo, dużo też przyjemniej, bo właśnie nie było takich momentów, gdzie nie wiadomo było, co się stanie z samochodem. Kuba, jak oceniasz te trasy? Organizacja na Rajdzie Polski jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj wkładają naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, żeby to działało dobrze. Z naszej strony takiej zawodniczej, no to wszystko jest super. Kibice też widzę, że rozumieją już te reguły, gdzie się ustawiać, bo coraz mniej jest jakby takich kłopotów. No nie jest to wcale takie łatwe, tak? Zabezpieczyć 15 kilometrów trasy, żeby ludzie nie zbliżali się do trasy. Wiadomo, że każdy kibic chce zawsze stać jak najbliżej. 1000 ochotników pomagających na całej trasie. 1000 ochotników, naprawdę to jest wielka robota i chłopaki robią to jak trzeba. No właśnie, niestety jeden z odcinków rajdu z powodów bezpieczeństwa został całkowicie odwołany, a jeden opóźniony. Michelle Mouton, kiedyś świetna zawodniczka, teraz odpowiadająca w FIA za sprawy bezpieczeństwa, krzywo patrzyła na to, co działo się przy drogach, ale chyba trochę za surowo patrzyła. A na trasie zaczęło się od prowadzenia Elfina Evansa, który wygrał Super OS na torze w Mikołajkach. A co ciekawe, wygrywał tam jeszcze 2 razy, czyli zawsze, kiedy kierowcy tam się ścigali. Wyjątkowo pasowała mu ta próba. A potem pełna dramaturgia. Tną się na sekundy. Tanak, Latvala, Padon. Drugiego dnia różnica pomiędzy pierwszą trójką wynosiła mniej niż 3 sekundy. Aż się zaczęło. Na dobre. Na 16 OS-ie Jari-Matti Latvala, który już swój największy pech w Rajdzie Polski przeżył, kiedy był liderem i na kilkaset metrów przed metą na torze w Mikołajkach uderzył w beczkę i nie wygrał rajdu, którego nie można było nie wygrać. A więc Latvala na 16 OS-ie nie dojeżdża do mety. Jego Toyota psuje się i w sobotę już nie pojechał. Wtedy prowadzący Tanak traci na prostej tylny spoiler. Bez żadnego powodu, po prostu skrzydło odlatuje i metr po metrze straty zaczyna odrabiać Thierry Neuville z zespołu Hyundai'a. On tylko złapał gumę na 2 kilometry przed metą odcinka. No i na każdym kilometrze Ford Tanaka jest wolniejszy od Hyundai'a i20 Neville'a. Wczorajszy dzień z sekundową przewagą kończy Belk. Dziś ostatni dzień. Na pierwszym odcinku Tanak, którego dopingują tu tysiące chyba Estończyków, odrabia straty. Znowu jest liderem, ale na kolejnym OS-ie uderza Fordem w drzewo. Maska Fiesty wygląda jak pół maski Fiesty. Zwycięstwo zostało na dębie albo na brzozie. Co za pech. A w zeszłym roku Estończyk przecież stracił zwycięstwo na ostatnim OS-ie, po przebitej oponie na ostatnich kilometrach. No i teraz emocje już opadły w jednej sekundzie. Wiadomo było, że Thierry Neuville wygra rajd Polski, jeżeli nic się nie wydarzy. Przewaga nad kolegą z zespołu Haydenem Padonem była już duża i bezpieczna. I tak się właśnie stało. Na mokrych, mazurskich szutrach wygrywa Thierry Neuville przed Haydenem Padonem i Sebastianem Ogier. Podwójny triumf Hyundai'a. Najlepszy z Polaków, Wojciech Huchała, na 19. miejscu. Emocje od początku do końca. Tysiące ludzi przy trasie. Wielka sprawa. Kogo jeszcze w Mikołajkach na rajdzie nie było, niech już szykuje się na przyszły rok. Rajdy górą. Z Mikołajek Tomasz Gorazdowski. Nie wiem, czy to dlatego, ale Marcel Kittel wygrał po raz 10 etap w Tour de France. Może to tak go wzruszyło. Pamiętam, jak wygrywał w Tour de Pologne kilka lat temu i to też było imponujące. Jest szybki. Zajmiemy się jeszcze na pewno Tour de France w naszej audycji w drugiej godzinie, bo czekamy na relację Marka Brzezińskiego i tak jak zapowiadałem, połączyłem się z Michałem Gołasiem. Coś jeszcze tutaj miałem dodać. A, Roman Kołtoń się pojawił w studiu po drugiej stronie jeszcze na razie. W związku z tym zapowiadam już rozmowę dotyczącą Mistrzostw Europy do lat 21, piłkarskich Mistrzostw Europy, a w siatkarskich przypominam, że gramy dzisiaj w finale. O której? O godzinie 18.30. Dokładnie. Andreas Mikkelsen w zeszłym roku w innym zespole i w innym samochodzie wygrał rajd Polski w tegorocznej edycji. A, niestety nie poszło mu tak dobrze. Kierowca fabrycznego zespołu Citroena zajął 9 miejsce na mecie w Mikołajkach. Po rajdzie Sardynii zapowiadał, że w Polsce jego nowy zespół będzie dużo silniejszy i skuteczniejszy. No ale jak się okazuje, nie do końca tak było. Tomek Gorazdowski rozmawiał o tym z norweskim kierowcą Citroena. No, I think if you look at our stage times, it's jeżeli spojrzysz na czasy, jakie uzyskiwaliśmy na Sardynii, teraz to myślę, że jest spora poprawa. Popełniłem błąd podczas pierwszego dnia, kiedy uderzyłem w drzewo, straciłem prawie 1,5 minuty, więc jak dobrze popatrzy się, to widać progres na poszczególnych odcinkach. Jeżeli popatrzysz, jaka różnica dzieli nas od liderów, to jest dobry postęp. No tak, rzeczywiście drugi dzień był zdecydowanie lepszy. Jakie jest twoje ogólne wrażenie o rajdzie, o drogach, o trasie, o ludziach i kibicach? Rajd Polski jest w tym roku bardzo trudny, jeżeli porównasz go z ubiegłorocznym, kiedy warunki pogodowe były stabilne, było ładnie przez cały czas. No i wygraliśmy tutaj w zeszłym roku. Kocham jeżdżenie w Polsce. Niestety w tym roku pada, w wielu miejscach było bardzo błotniście. Szczególnie wczoraj, kiedy jechałem z dość dużym dystansem od pierwszego samochodu, kiedy przyczepność była zdecydowanie mniejsza od tych momentów, kiedy testowaliśmy. Drogi były różne. No i cóż, zdarzały nam się błędy, ale rzeczywiście drugiego dnia było już lepiej i pogoda była znacznie lepsza. Mnóstwo widzów na trasie. Można powiedzieć, że to jeden z rajdów w Mistrzostwach Świata, kiedy widzów jest najwięcej przy miejscach, gdzie jedziemy. Widać, że tutaj rajdy samochodowe mają sporą publiczność. To miłe. Przeczytałem gdzieś, że rajd Polski jest jednym z pana ulubionych rajdów. Może najbardziej ulubionych. Czemu? Jeżeli spojrzysz na wyniki, jakie osiągałem tutaj w 3 ostatnich latach, 2 razy byłem drugi, w zeszłym roku wygrałem, to jasne, że to rajd, który bardzo lubię. Drogi są tutaj bardzo szybkie, widoki piękne, wiele miejsc, gdzie naprawdę można jechać bez limitu, a ja to bardzo lubię. Było tutaj kilka przypadków z kibicami, którzy nie potrafili się dobrze zachować. Niektórzy twierdzą, że to może przysporzyć problemów w przyszłym roku, żeby wpisać rajd znowu na listę rajdów zaliczanych do Mistrzostw Świata. Czy to uważasz, że to poważny problem? No tak, tu bardzo wiele osób ogląda odcinki. Trudno taką masę ludzi kontrolować, bo są otwarte przestrzenie. W innych rajdach trasy prowadzą na przykład cały czas przez las. Jest tylko kilka miejsc, których można oglądać. Tutaj można oglądać praktycznie wszędzie. Wszystko jest otwarte dla publiczności. Ale z drugiej strony to jest od razu trudniejsze do zorganizowania. Pamiętam kilka lat temu, byłem naprawdę bliski, żeby wpaść w kibiców, którzy stali w nieodpowiednim miejscu. To jest duże ryzyko, ale myślę, że kibice zrozumieją, jakie ryzyko podejmujemy my i oni, kiedy stoją w niedozwolonych miejscach. A jak to jest w twojej głowie, kiedy wiesz, że kibice stoją tak blisko, że możesz w nich uderzyć? Wpaść w ludzi to jest zupełnie coś innego niż wpaść w drzewo. Jak to jest jechać w szpalerze ludzi? Staramy się nie myśleć o tym. To jest zadanie organizatorów, żeby zabezpieczyć trasę. My po prostu staramy się jechać tak szybko, jak się da. Staram się zupełnie o tym nie myśleć, ale wiadomo, wypadki się zdarzają. Ja też kiedyś uczestniczyłem w takim wypadku lata temu w Norwegii i to jest naprawdę straszne przeżycie, ale nie możemy się o to obwiniać. My staramy się jechać tak szybko, jak się da, to jest nasza praca. Czasami coś się nie uda, ale tak, to straszne. Po tak udanym zeszłym roku z Volkswagenem to musiało być dla ciebie spore rozczarowanie, że nie znalazłeś pracy w żadnym fabrycznym zespole. Co możesz powiedzieć o swojej przeszłości i o najbliższej przyszłości? To był dziwny czas, kiedy przez tyle lat byliśmy związani z Volkswagenem, no i wygrywaliśmy w ostatnich 3 latach. Nasi 3 kierowcy byli w czołowej trójce. No i to nagle Zostałem bez pracodawcy, spadłem do WRC 2 ze Skodą, a teraz jestem znowu z Citroenem i to wspaniałe uczucie wrócić do najlepszego ścigania. Bardzo to ekscytujące. Oczywiście samochód różni się od tych samochodów z innych lat, w związku z tym muszę się do niego przystosować, ale bardzo mi się podoba. A co sądzisz o rywalizacji w tym roku? Jest taka wyrównana, nie ma już dominacji jednego zespołu. Jak ci się podoba fakt, że prawie każdy rajd jest wygrywany przez innego kierowcę? No tak, to bardzo dobrze dla sportu, dla rajdów, dla kibiców. Kiedy rajd rozpoczyna się i jest wielu potencjalnych zwycięzców, to powoduje, że wszystko jest bardziej ekscytujące. No i oczywiście zwiększa rywalizację między zespołami. Walczy się nie tylko z kolegami z zespołu, ale z rywalami z innych zespołów. To mówiłeś, że jest ekscytujące dla kierowców. A co jest ekscytujące dla ciebie poza kierowaniem samochodem rajdowym? W życiu generalnie uprawiam inne sporty, na przykład uczestniczę w motokrosie, to daje mi mnóstwo frajdy, ale od dzieciństwa uprawiam sport, dużo jeździłem na nartach, wszystko co wiąże się z adrenaliną, szybkością cieszy mnie, no może z wyjątkiem wysokości, mam lęk wysokości, więc jeżeli jestem wysoko, to nienawidzę patrzeć w dół, ale wszystko co daje adrenalinę i szybkość, to jest to, co lubię. I hate to look down, but yeah, everything which gives you a rush is something I enjoy. No ciekawe, jakie będą dalsze losy Andreasa Mikkelsena. My się cieszymy, że jest tak zacięta rywalizacja w rajdowych mistrzostwach świata, że jest nieprzewidywalna. No i się zmienia bardzo dużo. Nie zmienia się tylko jedno, że ten Sebastian Ogier jednak zawsze jest na końcu na czele. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo dzisiaj jest dzień redaktora sportowego. Akurat ja tego pilnuję i chciałem wszystkim dziennikarzom Trójki oraz wszystkim dziennikarzom sportowym złożyć życzenia. This is the last time I mean it. The final dance of the evening. The curtain call. We could run. kilka słów na temat zakończonych w tym tygodniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej u nas. Znakomita frekwencja, świetna impreza, naprawdę fajnie się to oglądało, chociaż tylko z telewizora, ale fajnie. Ale mimo wszystko no, chyba potrzebujemy trochę refleksji na temat naszej młodzieży kopiącej piłkę. I trochę dziwi mnie postawa PZPN-u, który no, schował głowę w piasek. Nie wiem, czy schował głowę w piasek, ale właśnie o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy, bo w studiu jest już Roman Kołtoń, dziennikarz Polsatu Sport. Witamy cię serdecznie. Witam. Będzie co analizować, prawda? Jest co analizować, a trochę schował w takim kontekście, że turniej dalej się toczył, żyliśmy tym turniejem, a turniej był fantastyczny, wspaniały i muszę powiedzieć, że tutaj trzeba oddać PZPN-owi, miastom, wolontariuszom, Polsatowi, bo to my byliśmy broadcasterem, który przygotował na cały świat tę transmisję, ale no przede wszystkim na pewno wielka rola Bońka, bo on przyciągnął ten turniej do Polski, to prezesowi Bońkowi trzeba oddać. Natomiast tej polskiej sprawie gdzieś wiadomo, że to trochę przemknęło, a tak naprawdę wymaga jakby dyskusji, rozliczenia, zastanowienia się, dlaczego tak się stało i jak to powinno inaczej wyglądać. Ta gilotyna była taka, szybciej poszła w dół i było to wszystko mniej moim zdaniem odczuwalne, bo od razu były półfinały po tej fazie grupowej, ten ból nie był taki długi. No właśnie, to zanim porozmawiamy o reprezentacji Polski, to proponuję, żebyśmy podsumowali to, co wydarzyło się w finale. Ten finał chyba nie był zaskoczeniem, prawda? Niemcy, Hiszpania, sam wynik finału. Dla mnie może był ogromnym, przyznam. Że te drużyny doszły do finału? Że doszły. Wynik tak. Samego finału, no jednak pewnie trochę zaskakujący był. Dla ciebie, Roman, też? A dla mnie... Właśnie chciałem wam powiedzieć, że i to, że Niemcy byli w finale, ogromne zaskoczenie. Aha. I ja to mówię, ja, który znam niemiecki futbol dość dobrze. I wynik finału też mimo wszystko zaskoczenie, bo jakbyśmy się tak racjonalnie zastanowili, jaki mają bagaż doświadczeń i umiejętności piłkarze hiszpańscy i niemieccy, to jednak bardzo wiele przemawia na rzecz Hiszpanii. Co przemówiło w finale na rzecz Niemców? Zespołowość. Coś niesamowicie ważnego. Zespołowość to jest coś, w czym futbolu się wygrywa. I Niemcy to pokazali. Natomiast dlaczego mówię, że zaskoczeniem był w ogóle awans Niemców do finału? I mówię to w pełni świadomie, bo uważam, że Niemcy no, mogli nie wyjść z grupy, która była nieprawdopodobna, bo tam byli Czesi w tej grupie, Duńczycy, którzy w ogóle pochorowali im się piłkarze, stąd Włosi. Te dwa pierwsze mecze, a Włosi to w ogóle mieli plejadę gwiazd, a Niemcy, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, i to tym bardziej docenić ich triumf, bez 11 piłkarzy. 8, dokładnie 8 zabrał na Puchar Konfederacji Joachim Löw. No nie muszę wam nazwisk wymieniać, tak, Sile, Gorecka, Kimmich, Brandt, Werner, etc. No i to jakich piłkarzy, bo pokazali, że doszli do finału też Pucharzy Konfederacji, prawda? Każdy z tych 8, których zabrał trener Löw, kandydowałby do podstawowej jedenastki i raczej no, wręcz by miał miejsce w tej podstawowej jedenastce u Kunca, ale to jest nic. Kontuzja Zane, kontuzja Weigla, kontuzja Tacha. No to wyobraźcie sobie, że Hiszpanie bez 11 piłkarzy przystąpiliby tu turnieju. To też nie by było, wtedy byśmy się też drapali w głowę, o czy Hiszpania będzie w finale, bo jak ma Asensio czy Saula, to mówimy tak, Hiszpania jest faworytem, będzie w finale. Ale jakbyśmy takim wybrali tych 11 piłkarzy, to byśmy się drapali w głowę, czy aby na pewno wyszliby z grupy, gdzie była kapitalna Portugalia. No to tak, Niemcy wygrali w finale 1-0, a podsumowanie tego finału przygotował Kuba Niesiński. Po półfinałowym spotkaniu z Włochami wydawało się, że zdecydowanym faworytem do złota będzie reprezentacja Hiszpanii. Jednak Niemcy, jak to Niemcy, jak już awansowali do wielkiego finału, oczywiście za cel postawili sobie grę o pełną pulę. Drużyna za naszej zachodniej granicy szybko wyeliminowała wszystkie atuty Hiszpanów. Pewna gra w obronie i środku pola nie pozwoliła na rozwinięcie skrzydeł zawodnikom z Półwyspu Iberyjskiego. To był rzeczywiście wielki partner i świetny przeciwnik w tym finale. Uważam, że musieliśmy wznieść się na wyżyny swoich możliwości taktycznych i zagrać z olbrzymią odwagą, ponieważ nie jest łatwo grać z takim rywalem jak Hiszpania. Komplementował rywali trener złotej drużyny Stefan Kuntz. Po finałowym meczu rozczarowany był trener Czesław Michniewicz, choć z drugiej strony podkreślał, że reprezentacja Niemiec zagrała świetnie taktycznie. Miałem okazję widzieć wszystkie mecze Hiszpanów i niestety dla nich i dla wielu kibiców w Polsce spotkanie im kompletnie nie wyszło, ale to też duża zasługa Niemców. To nie jest tak, że Hiszpanie zagrali źle, bo zagrali źle. Jakaś przyczyna była, a tą przyczyną była świetna taktyka, świetna realizacja tej taktyki przez reprezentację Niemiec i na pewno trzeba też uszanować to, że grali 3 dni temu dogrywkę z trudnym rywalem, potrafili wygrać w rzutach karnych, ale też potrafili pokazać swoje atuty. Pokazali, że grając zębem, grając z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem, mają troszeczkę szczęścia, można zostać mistrzem Europy. A jak niemieccy piłkarze dominowali na boisku, tak kibice po spotkaniu na długo zawładnęli krakowskim rynkiem. Z naszej perspektywy po sportowym niewypale pozostaje nam wielka satysfakcja, że kolejny turniej organizowany nad Wisłą został świetnie odebrany. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. To, co trzeba, Roman, przyznać, to, że w organizacji turniejów naprawdę spisujemy się znakomicie i to Euro w 2012 roku i to, co działo się teraz. A wiecie dlaczego? Bo Polska się rozwija, naprawdę. No to jest, ja mówię, powinniśmy to docenić, czasem tego ja nie jestem doceniam. Człowiekiem, który pisał maturę jeszcze w komunizmie w 1988 roku. Ja byłem w Berlinie Zachodnim jako dziecko i widziałem te dwa światy. Ja jestem ze Złotoryi, która jest pod Legnicą, a Legnica to była 6. Armia Pancerna Sowiecka stacjonująca. Naprawdę, więcej było nie tyle Rosjan, ile obywateli Związku Sowieckiego niż Polaków mieszkających w Legnicy. Ja to wszystko przeżyłem i tak myślę sobie, mój Boże, jak my daleko od tych czasów jesteśmy, jak fajnie czas się zmienił, jak my Polacy potrafiliśmy mimo całych tych naszych swarów, kłótni, problemów, jakby zmienić Polskę w tej Europie też. No to nieprawdopodobna i sprawa. I ogromne zainteresowanie meczami, nie tylko przy okazji meczów reprezentacji Polski, ale też w Lublinie, w Bydgoszczy, przy okazji innych meczów. Frekwencja naprawdę Fenomenalna. W ogóle ta średnia chyba prawie 11,5 tysiąca. Wypełnienie stadionów około 90%. W ogóle Piotrek Zieliński z PZPN-u, z organizacji imprez mi powiedział, że UEFA tak mówi 90%, to w ogóle nierealne 70% było wypełnienia stadionów w Czechach. Jakbyście to powtórzyli, troszeczkę lepiej by wam wyszło, to było fajnie. A tu 90% to wyszło w praniu. Więcej oglądalności telewizyjne, jeśli chodzi o futbol, to pokazuje, że UEFA jeszcze wzmocni ten turniej i to jest wniosek też prezesa Monika, bo on uważa, że wszystkie turnieje młodzieżowe, juniorskie, UEFA-owskie powinny być rozgrywane w formacie 16-zespołowym. 55 federacji jest, 16 zespołów w finałach i wtedy nie ma tych dziwnych, regulaminowych niuansów, że ta jedna, druga wychodzi. Dwie najlepsze z grupy, ćwierćfinały, półfinały. Oglądalności wam powiem tylko słowo. W ogóle mecze Polaków to fantastyczne oglądalności, bo prawie 4 miliony ludzi oglądało mecze Polaków w Polsce. To jest mniej więcej połowa oglądalności pierwszej reprezentacji tych meczów eliminacyjnych, więc to jest coś niesamowitego. Też nie ma co ukrywać. Euforia związana z drużyną Adama Nawałki przeniosła się na drużynę Marcina Dorny. W Hiszpanii mecz półfinałowy miał oglądalność wyższą niż mecz reprezentacji pierwszej Hiszpanii, który był rozegrany z Macedonią bodaj. No nie był to taki silny rywal, ale no proszę sobie wyobrazić, młodzieżówkę oglądało więcej niż wcześniejszy mecz pierwszej reprezentacji. W Niemczech też. W Niemczech 9 milionów ludzi oglądało półfinał, troszeczkę mniej oglądało sam finał. No to teraz wróćmy do tych mniej przyjemnych tematów, czyli proszę podsumowania bardzo. Występu reprezentacji Polski. Nie ma chyba wątpliwości, że szykują się jakieś zmiany. Ten turniej pokazał jednak, że spodziewaliśmy się czegoś innego i widać, że ta kultura gry w piłkę w tych krajach, z którymi rywalizowaliśmy, jest wyższa. Jest wyższa, ja powiem tak, bardzo mi się podobało zdanie mojego przyjaciela Michała Białońskiego, szefa sportu w Interi, który właśnie powiedział, że wyższa kultura piłkarska, tak mnie zaszczepił, ja parę razy w transmisjach mówiłem o tej wyższej kulturze piłkarskiej. Ja zwrócił uwagę, że tu nie chodzi o Hiszpanię, Portugalię, Niemców, tu chodzi o Czechów i Słowaków. I Szwedów też. Też, zgadzam się, ale Czesi i Słowacy, bo Szwedzi i Skandynawowie, odnoszę się do naszych absolutnie najbliższych sąsiadów. Ta kultura futbolowa, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, była po stronie Czechów i Słowaków. Słowacja zdobyła 6 punktów. Nawet z Anglią grała kapitalny mecz. Ona gdzieś w pewnym momencie, Anglicy na koniec strzelili 2 bramki, ale Słowacja potrafiła dyktować warunki gry Anglikom nawet w tym spotkaniu. Może szkoda, że ta Słowacja nie wyszła, bo dla mnie tak samo zasłużyła. No, jest gdzieś ofiarą tego brutalnego systemu, który UEFA przygotowała, jeśli chodzi o ten turniej. No tu jest pytanie, co można było, pewnie chcecie konkretnie, ale to pytajcie konkretnie, to ja będę konkretnie odpowiadał. Ja się zastanawiam najbardziej nad osobą naszego selekcjonera, bo bardzo dużo pojawiło się negatywnych opinii, oczywiście one potem jedna się pojawia, potem jest powielana w tysiące. No powielana teoria na temat trenera, natomiast oczywiście należy go też bronić, bo dużo na pewno dobrego zrobił. Sam mówiłeś przed wejściem do studia, świetne przygotowanie. Natomiast jaka twoim zdaniem jest przyszłość trenera właśnie w obliczu tego, co się wydarzyło na turnieju? Powiedziałbym tak, ja tutaj coś dołożę od siebie. Nie macie wrażenia, że jednak potencjał tej drużyny był większy i więcej można było z niej wycisnąć? Zgadzam się. To znaczy powiem tak, jakbym miał Dornę krótko i na temat, to powiem tak, zasłużył na prowadzenie tej U21, a wiecie dlaczego? Bo miał ostatni medal w kontynentalnej imprezie z U17, ktoś powie, ale to wielka sprawa jest z U17 i to jest doświadczenie, które buduje. Przegrany półfinał z Niemcami wtedy, ale fajne, ciekawe pokolenie, które część piłkarzy doszło aż do tej reprezentacji młodzieżowej, do pierwszej doszło, bo Linety czy Stępiński to są ci piłkarze z tej U17 prowadzonej przez Dornę. Więcej wam powiem. On przecież prowadził w poprzedniej edycji U21, gdzie pokonaliśmy późniejszych triumfatorów Szwedów, gdzie jednym punktem nie awansowaliśmy, to Szwecja pojechała na finały do Czech, więc absolutnie zasługiwał. Natomiast on gdzieś w ostatnich tygodniach się pogubił. Jeśli miałbym powiedzieć, dlaczego jakby zgadzam się z twoją diagnozą, ostatnie tygodnie, może nawet ostatnie dni, bo po pierwsze, zestawiam go z przygotowaniem fizycznym Słowaków. Paweł Hapal, jednak w trzech meczach turnieju oni grali. My w trzecim meczu żeśmy w ogóle... Odcięło prąd, a jednak no, kilkanaście dni na ułożenie, pewnie dwa. Personalne decyzje zgubiły trochę Dornę, bo on jakby trzymał się tych swoich kluczowych piłkarzy, w których uwierzył dawno, prawda? I Jach wytrzymał. Jaroszyński nawet jakoś tam wytrzymał, z Anglią najgorzej wyglądał. Ale już Dawidowicz, i to nie chodzi mi o to, żeby absolutnie... Ja uważam, że jakby mówienie, że Dawidowicz nie zrobi kariery, to naprawdę przestrzegam przed takim mówieniem, bo to może być podstawowy piłkarz drużyny Adama Nawałki, ale on był kompletnie bez formy po kontuzji, rehabilitacji, gonitwie, żeby zdążyć. Stępiński tak samo. Kapustka. Ja powiem tak, kto widział treningi, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy widzieli treningi, to widział niedyspozycję niektórych piłkarzy, a mimo to Dorna podjął to ryzyko jakby wystawienia tych piłkarzy. Następna kwestia to jest kwestia Bielika, no ale tu też różne są. Ale zostawmy już tego Bielika. Ale wiecie, co mnie też zdziwiło? Tak jak obserwowałem reprezentację, akurat przy meczach reprezentacji jakoś byłem, to zdziwiło mnie to napięcie w drużynie i taki brak radości. Przed meczami ogromne jakieś skupienie, tak to przynajmniej było nazywane, natomiast widziałem w tym jakieś... nie było tego buforu, nie było jakiegoś ujścia i ta drużyna była bardzo spięta i tutaj widziałbym też rolę selekcjonera w tym. Czy tak zgadzam było? Zgadzam się, bo ja uważam, że futbol to jest też zabawa, pasja. Moi koledzy obsługiwali medialnie tę reprezentację, Warłamowie już widzieli tam spinkę i problemy i takie wyznaczanie. Dziś normalnie drużyna powinna się komunikować z dziennikarzami, bo to ułatwia życie, to pokazuje pewność siebie. Trener gdzieś wierzył w tę jedenastkę swoją, tak to przekonanie miał ogromne. Na koniec chyba w takim razie zabrakło mu myślenia o konkurencji, tak? O tym, że powinna decydować forma na dwóch, trzech pozycjach. Trudno. Wierzę w ciebie, muszę z tobą porozmawiać, ale czasami jak porozmawiam z tobą, to cię po prostu posadzę na ławce, bo ktoś inny jest w lepszej formie. To, co ma Adam Nawałka, który sprawia, że to cały czas jest to natężenie i ta chemia, która działa tak naprawdę we wszystkie strony. Absolutnie, bo chemia jest kluczowa. Słuchajcie, no to rozmawiałem dłużej z prezesem Bońkiem, ale jeszcze jakiś czas temu problem drużyny Smudy, a Nawałki. I on powiedział, tam nie było chemii. To nie o to chodzi, bo przecież my mieliśmy Błaszczykowski, Piszczek, Lewandowski. Mieliśmy paru innych ciekawych piłkarzy. Franciszek Smuda pociągnął piłkarzy z innych systemów szkolenia. Perkis, Obraniak, Benisz. Tak? A na koniec ta drużyna, no jakby były jakieś indywidualności, ale on nie było chemii między nimi. Nie zadziałało to, nie zafunkcjonowało. Nawałka jakby zbudował team spirit. Absolutnie to trzeba mu oddać. Tego chyba zabrakło Dornie finałowo. Dorna zapłaci posadą, nie będzie trenerem U21. No, nie mówię tego na 100%, natomiast wydaje mi się, że z 7 poznamy decyzję przed Superpucharem Legii Arka. Ma być komunikat, nie wiem, może konferencja prasowa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak na mój nos to... Już z nowym trenerem. Czesław Michniewicz będzie trenerem. Ja nawet śmiem wymienić to nazwisko, bo widziałem reakcję ludzi na moją sondę na Twitterze. Prawie 3000 głosów, 60% za Czesławem Michniewiczem. Ta sonda była, gdy jeszcze nazwisko Michniewicza w ogóle nie było wymieniane, go zostawiłem z trenerami, którzy są ciekawi w kontekście młodzieżówki. Był Brzęczek, Moskal, Hapal. Ja nie wiedziałem, że Hapal ma dłuższy kontrakt ze Słowakami. Użyliśmy taką listę z Michałem Białońskim i widzieliśmy reakcję na sondę. Gdzieś trener jakby z ligowego futbolu, no Skorże byśmy wpisali, bo Maciej Skorża zawsze mówił: Roman, ja bym chciał poprowadzić młodzieżówkę, no ale on ma ważny kontrakt, prawda? Nie braliśmy pod uwagę Jacka Magiery, Macieja Skorży. Ja myślę, że no, nie mógł takich trenerów jak Michał Probierz brać pod uwagę. To było dwa dni po podpisaniu. Musimy, Roman, postawić tutaj kropkę. Kropka, bo możemy przeanalizować jeszcze wielu polskich trenerów, ale kończy nam się czas, a jeszcze tutaj chcieliśmy trzy słowa powiedzieć o pachnącej nowością i drukiem twojej książce Od Euro do Mundialu. Choćby o Bartoszu Kapustce jest. Tam jest rozdział, cały rozdział, tak, który tak. zawiódł Bartek. Wisiał w całym Krakowie i we wszystkich miastach Euro 2017, no ale zawiódł akurat Kapustka. Rozumiem, że analizujesz jakby jego sytuację nie tylko pod tym kątem. To jest rozdział szczegółowo pokazujący, skąd się wziął Kapustka. Ja pojechałem do Tarnowi, też te napięcie między Tarnowią a Krakowią, to rozliczanie transferów między polskimi klubami, to jest koszmar, to jest opisane szczegółowo, ujawnione są wszystkie liczby kontraktowe. Też na kanwie Kapustki zastanawiam się, kiedy wyjeżdżać i przeanalizowałem całą kadrę, kiedy powinien wyjeżdżać. Nie ma tak naprawdę metody, no ale warto przynajmniej się zapoznać z faktami. To jest i o reprezentacji polskiej, i o całym Euro, prawda? Tak, to jest taka historia kilkunastu ostatnich miesięcy reprezentacji, ale już bez eliminacji, finały i też historia Euro, i Włosi, i Islandczycy, i Francuzi, i Portugalczycy, gdzieś tam zamieszałem w tym kotle. Dzięki. Od Euro do Mundialu. Tak jest. Praw do reprezentacji. Roman Kołton, dziękujemy bardzo. Mamy dla Państwa trzy egzemplarze. Kto pierwszy, ten lepszy. 2027 trójek. Proszę dzwonić. Czas nas strasznie goni, a tyle jeszcze mieliśmy tematów do poruszenia, ale na koniec o strategii. To się nazywa debiut w wielkim stylu. W drużynowych rozgrywkach szachistów zwykle największe triumfy święciły nasze panie. Tym razem w Mistrzostwach Świata w Ханты-Мансийску Polki zajęły 6. miejsce, a panowie, którzy po raz pierwszy wystartowali w tej imprezie, wywalczyli brązowe medale, ustępując tylko gigantom, Rosji i Chinom. Polacy startowali w składzie Radosław Wojtaszek, Jan Krzysztof Duda, Mateusz Bartel, Kacper Piorun i Grzegorz Gajewski. Monika Sułkowska o sukcesie drużyny rozmawiała z Radosławem Wojtaszkiem. Sam awans już tam był ważny z tego względu, że kwalifikuje się tam 10 drużyn z całego świata, natomiast dla nas kwalifikacja była zawsze problemem z tego względu, że my musieliśmy albo zakwalifikować się poprzez wygranie Mistrzostw Europy, a tutaj problemem zawsze byli Rosjanie, Ormianie, czyli wszystko to, co zostało po Związku Radzieckim. My akurat kwalifikację udało nam się wywalczyć poprzez zajęcie 7. miejsca na Olimpiadzie Szachowej, która odbyła się w 2016 roku. Mimo to, że 7. miejsce zazwyczaj nie daje awansu, to tutaj akurat się tak złożyło, że drużyny, które wyprzedziły nas, czyli na przykład Rosja, ona już kwalifikację zdobyła wcześniej, tak? Jadąc tam, naszym planem takim minimum była 6, tak? Bo byliśmy rozstawieni z numerem 5, ale wiedzieliśmy, że drużyny od 3 do 6 to są takie w zasięgu, tak? No bo Rosjanie i Chińczycy jeszcze od nas odstają mocno w górę, niestety, natomiast wiedzieliśmy, że najważniejsze będą spotkania z drużynami Indii, USA i Ukrainy. I tutaj właśnie ogromne znaczenie odegrał start, tak? To znaczy wygraliśmy na starcie z Indiami i ze Stanami i to od razu nas ustawiło w takiej sytuacji, że jeśli wygramy z drużynami słabszymi, to nawet przegrane z Rosją i z Chinami nie odbiorą nam tego trzeciego miejsca. Tutaj emocje były do końca, bo zdaje się, że Turcja jakoś tam bardzo się dobrze niespodziewanie zaprezentowała. Była to sensacja, tak, bo Turcy tak naprawdę byli rozstawieni bodajże z numerem 8, a walczyli o medal tak naprawdę do ostatniej partii. Z drugiej strony można wskazać, że to nie jest taka ogromna sensacja z tego względu, że właśnie na olimpiadzie, o której wcześniej wspomniałem, Turcja skończyła przed nami, na miejscu 6, tak, czyli oni jak gdyby w drużynie dostają skrzydeł i grają wspaniale. No to teraz tak, mamy brąz w debiucie, no to teraz co zrobić, żeby jednak kiedyś tą Rosję i te Chiny przeskoczyć? Myślę, że jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, to tutaj wszystko jest ekstra, natomiast ja bym to przyrównał do sytuacji jak w skokach, tak, to znaczy my gramy, czyli skaczemy osobno i potem wyniki się zliczają, tak, czyli musimy się skupić na tym, żebyśmy wszyscy osobno prezentowali szachowo się coraz silniej i wtedy jak to się wszystko skumuluje, to mamy szansę właśnie nawiązać walkę i z Chinami i z Rosją. To znaczy problem jest taki tutaj, że i Rosjanie i Chińczycy mogą wystawić tak naprawdę drużynę złożoną powiedzmy zawodników, gdzie wszyscy są powiedzmy na świecie, na liście w top 40 przykładowo, tak? A my takich zawodników mamy tylko dwóch. Tutaj w tych mistrzostwach startowały również nasze panie. Jak to wyglądało, jak może pan powiedzieć, jak startowały nasze zawodniczki tym razem? Trzeba wspomnieć, że jest to rzeczywiście taka sytuacja trochę dziwna dla nas z tego względu, że panie zawsze były przed nami, tak? One odnosiły ogromne sukcesy. Trzeba wspomnieć tutaj srebro właśnie na olimpiadzie szachowej w Baku, co było wynikiem po prostu, którego się nikt nie spodziewał i to jest wynik, który będzie wspominany jeszcze przez lata. Natomiast tym razem panią szło trochę słabiej. Ciężko wskazać jedną taką przyczynę. Trzeba też przyznać, że my się wzajemnie wspieramy, tak? To znaczy nawet jeśli nam idzie słabiej, to nie staramy się nie przekładać tego na panie, tak? I odwrotnie, my czuliśmy to wsparcie i taką szczerą radość sukcesu naszego. Szachy to jest taka dyscyplina raczej indywidualistów. I teraz jeśli gracie w drużynie, to jest bardziej motywujące, że pracuje się nie tylko na siebie, czy wręcz odwrotnie? I tak i nie. To znaczy my siebie znamy dobrze i to nie jest tak, że my gramy w drużynie, ale poza tym nie mamy ze sobą kontaktu, tak? Myślę, że jesteśmy i na szachownicy i poza nią, czyli w drużynie bardziej na takiej stopie koleżeńsko-przyjacielskiej, tak? Wydaje mi się, że z drugiej strony jest inne niż gra samemu, bo jest większa odpowiedzialność też, tak? No bo jeśli ja przegram, no to wiem, że mogę zniweczyć wynik wszystkich, tak? Tutaj właśnie w Hanty-Mansijsku ułożyło się tak, że każdy miał swoje chwile sławy i chwile słabości, tak? To znaczy ja na przykład przegrałem w meczu z Indiami, ale uratowali mnie koledzy, którzy wygrali wtedy te swoje partie, a z kolei ja wygrałem w meczu ze Stanami, co się przełożyło właśnie na zwycięstwo w drużynie, tak? I myślę, że to chodzi o to właśnie, żeby się nie załamywać po tych przegranych, bo zawsze jest też szansa, że wygra ktoś z drużyny, tak? I uratuje skórę. A my zapraszamy już kilka minut po godzinie 18 na drugą część trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A jeszcze przed 18 informacje dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Uwaga, na drodze numer 63 w województwie mazowieckim na odcinku Ceranów-Sokołów-Podlaski w Zambrowie po zderzeniu dwóch aut osobowych wprowadzono ruch wahadłowy, a problemy z przejazdem w tym miejscu mogą potrwać jeszcze około godziny. Ciasno przy bramkach wyjazdowych autostrady A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. W kolejce postoimy kilka minut, za to bez utrudnień na Podkarpaciu na drodze 84 Sanok-Lesko w Zagórzu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych od 15 były problemy z przejazdem, teraz już przejedziemy bez utrudnień. 2 2 5 3 20, numer SMS 71335 szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę.